İki taraf arasında bir perde ve araf üzerinde bunların hepsini simalarıyla tanıyan adamlar vardır. Onlar cennet halkına, selam sizin üzerinize olsun, diye seslenirler. Kendileri cennete girmemişler. Fakat girme iştiyakı içindedirler.